STYL, raz. STYL, dwa. STYL, trzy. STYL, znany wszystkim od tak pochę. Raz. STYL, dwa. STYL, trzy. STYL, bo jego barwy to czerwień i biel. Nie przyszedłem tu wyłudzać kasę na dom i basen. Przyszedłem każdym wersem potwierdzić klasę. Walczyć o to, co prawdziwe. Person, teraz już znasz moją ksywę. Person, jestem z wyboru anonim. Daję styl, byś rozpoznał mnie po nim. Daję styl, według własnej wizji. Wolny od komercji i hipokryzji. Sęk jest w tym, by dobrze połączyć dźwięk i rym. Wiodę w tym prym. Udowadniam to wam, udowadniam to im. Bo ja mam to we krwi, profeska. Słychać to w tekstach, nie jest tak molesta. Potem trzy autentyki dla publiki, zawsze, nigdy pod. Otwieram umysły, bo znam kod. I wiesz co? Nawet gdy będziesz na to pluł, ja będę w tym trwał, póki będę czuł, że wciąż coś mogę świeżego wnieść. STYL, brzmienie i treść. Raz. STYL, dwa. STYL, trzy. STYL, znany wszystkim od tak pochel. Raz. STYL, dwa. STYL, trzy. STYL, bo jego barwy to czerwień i biel.